خیفتن وسیم وینی یعقوب علیہ السلام حدوم را چیرینو اللہ تعالی بدر دمر عمر در کی حد سلو کالو دا یاد آتیاو کالو دا ابراہیم علیہ السلام یاد سلو کالو دے یاد شپگو شلو کالو دے چداد آتیاو کالو دا ابراہیم علیہ السلام دا سلو کالو دے چداد سلو کالو دا ابراہیم علیہ السلام دا شپگو شلو کالو دے دو روایتی دو خبری دی شل کالو فرکو دا غی عمر کی نوے اِنَّا عَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ دا اخوی عجیب وغنے کے خبر اللہ ناشنا وغنے خبر اللہ وی وَمِن وَرَائِ عِصَاكَ يَعْقُوبُ اور اس طرح عِصَاكنا ویعقوب علیہ السلام قَالَتَ وِيَغِي يَا وَيْلَتَ آئی رکا آئی تو بائی دے دا مانا نکے دے مانا نکے اس تو ارد خیو مانا نشی کو لے کنا میرا یا ویلتا وی روکا دا سنگ چی زمونگا خلق وی کنا لگا سنگ صورت عراب کے چی ویلک آمن روک شی ایمان راڑا امور اپلار اگا خلزوی تا نصیت کئی کنا اللہ تا فریاد کئی دوارا چی خدا عزتا ہدایت نصیبی اگا دی ویلک آمن روک شی ایمان راڑا دا خز اکتر دا وی روک شی یا روک شی ویا یا روک شی حنو دیر یا ویلتا آئی روکا آلی دو آیا زمابا اولاد کی گی پختو الفاظ بلشان دی خمال ہوانی نسی ہوئی آلی دو آیا زمابا اولاد کی گی وانا عجوزن اوز بڑیما وادا بالی شیخا او دا خاونا زما بودا دے انا دا لشیعن عجیب یکینا دا خامخا یو سیز ناشنا دے پرشتو دے ودا اللہ بندی کالو یا غی اتا جبینا من امر اللہ آیا تاسو تاجب کوئی دو حکم دا اللہ نا خواہ ولی دا اللہ حکم ندے چی تو وائی دا شیعون عجیب دا خدای حکم دے تو خدای با حکم مانے تعجب کے اتعجبینا من امر اللہ آیا تاسو تعجب کوئی دو حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمتنا دا اللہ دیوی وبرکاتو وبرکتنا دا اللہ دیوی علیکم پتا سبانی اہل البیت اے کوروالو اہل بیت سمانا دا دائی داغا خضا یادا نکڑا شیعگانوی اہل بیتونا اطلاق پا زنانو نکی گی تو بی بیانو دی نبی رساموی نکی گی دینوی حسن و حسین مراد دی او فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی مراد دی وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی مراد دی وی دا اہل بیت کی وی دا سمانا دا دیدہ گیا سوئی آو بارشتے ہو دو اہل البیت اے کوروالاو دے ابراہیم علیہ السلام خضر آگیا دے اغیت اہل بیت دے کوروالا لمنگا پختانے چی خبر ہے کینو وی کورمون کوروالا اہل البیت اے کوروالاو دے ابراہیم علیہ السلام اللہ حمید مجید یقیناً اللہ تعالیٰ سائل شوید شرافت والا بزرگی والا دے دا او دا او کم دے نو آغا چا سنگوائی نو آغا سبا کی گی کنا نو ابراہیم علیہ السلام تا یو خبر شو ودا اللہ ارسلنا الی قوم لوط یقینا مونگا لگل شیویو قوم لوط علیہ السلام تا وبشرو بغلام علیم او زیر اور کا غت پالک پویا سرا ابراہیم علیہ السلام چکلا پسا سورت شو زیر واوری دو او دو پرشتو اغا سخا درات لو بمودا اغا پویا شو کہ ما دا پرشتے ولی راغلے وے نو چه پسا سورت شنو فلما ذهبا پس هر کلا چه لارل عن ابراهیم الروغو ابراهیم علیہ السلام نیرا یرا کن لارا پسا سورت شو انسان دے دا فطرت کی دے انسان دا قدرے بوقت یرا راضی ہوتا وجاءت البشرى اور آگے اغت زیرے جو جا دلونا پی کو ملو تو جو جگڑے کو لازم سرا چا سر جگڑا کو لو خدے سرا نہ دے دا مانے نہ چی جگڑے کولا بحث کے مراد باس مباحثہ باس کو اللہ عزم سرا چا ذرا پرشتو سرا پرشتے اللہ لے کے لے کہنا اللہ لے گلے وینو اللہ وین جو جا دلونا فی قوم لوت باس کو زمون سرا تو بارد قوم دلوت علیہ السلام کے سیوے کہ خدای می وجنا می علاقہ وننا وی اللہ دمرا ٹیم والا ورکا چھے لوت علیہ السلام تے نوزی باہر ان فیہا لوت اللہ پائی کی لوت تے سب آسے کرو سورت یعنی کبوت ہو گو رہی 32 نمبر آیت کے ذکر کے سورت عنکبوت قصص پتی سورت عنکبوت تھی اکتیس 32 نمبر آیت ہو رہی شلم سی بارہ سورت عنکبوت 31-32 نمبر آیت ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى اور کلا چرال منگا ابراہیم علیہ السلام تا پذیری سرا کالو یا گئی مولکریا یقینا منگا ہلاک ان کی دا کلی والا حاض ہل کریا کم رہے ہو دو دس ملے لے ہو داغنا اور حاض ہی نماپ تقولو فی آز الرجل دے سڑی بارہ کے سو آئے دے وئی نبی علیہ السلام پٹو تو خیجی دو بارہ کے سو آئے حاض آئے دا چی دنو اس میں اشارہ ہوئی دا دا حاض آئے دا شو دے رہے وئی انا محلکو اہل آز ہل کریا دے دے کلی حلاکاو اسی دنو کی منگا حلاکاو کم رہو دے کلی خواہ کیو چی دا او دول اسمیل علی ہو نول عزی دم مغود پہ ذہنی اغذر خبر کولا تو لوت الاسلام کون بسرا گلی ہو دا کلے چرے دا کلے داغ ذہن کے بہت سے کم کلے آدھے کا نا ماتا کلو پہ آزر رجل دا آغ انسان بارہ کے سوائے کہ دنیا کے داغت تذکرے کے دے جبل روایت کے راضی ماتا کلو فی رجل الذی بعث فیکم دا آغا انسان بارے کے سو آئے جگہ تا سکرا لے گلے شو بے وضاحت راغ لے گا نا کانو ظالمین یقینا نصید ان کے داغی ظالمان دی قال ان فیہا لوتا او داغی کی بھی لوت علیہ السلام دی او داغی لولا دی پکے بھی تا سو غوی غا حالا کوئی ولی لوت چی دی پکے کال کالو نحنو اعلمو بمن فیہا تسلی ساتا مونگتا پتا لا کہ اگئی کی سوک دی اگئی باتی نوزی دا اگئی نباد با مونگ اگئی علاقہو یو جا دلو نا باہسے کو زمونگ سرا اللہ رب العزت فرمائی باہسے دا کو فی قوم لوت تو بارد قوم دلوت علیہ السلام کی اللہ ابراہیم یقینن ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا بردبارو دیر لوی بردبارو دیر لوی ساخاوندو دیر زیاد صبرناکو او آون عاجزی کا ان کے او اللہ تا نرم زڑی ہو دیر دا نرم زڑا خاون اللہ تا عاجزی کا ان کے اللہ تا جڑا کا ان کے ہو منیب رجو کے دن کے او اللہ تا بہر حال کے با اللہ تا رجو کے دو فرشتو بھی یا ابراہیم اے ابراہیم اغرض اللہ مخواڑا واد دی خبرنا دلوت علیہ السلام کوم بارک سمو آیا بس بیڑے غر کلا انہو یقیناً شان دادے قد جا امر ربک یقیناً راغلے دے حکم دا عذاب دربستا و انہم آتیم او یقیناً دئی چی دی راتلن کرے دئیتا عذاب غیر مردود عذاب ن واپس کی دن کے دا عذاب دا واپس کے دون دے بس اللہ بے تباہ کئی ور پسی دے مواقع ذکر کئی دلوت علیہ السلام قوم پدے بانی شی عالم الغیب اللہ دے اگر لوت علیہ السلام دا خپل ملمنو پا حال پوان شو دا دو واقعات پدے مسئلہ بانی ذکر کئی اللہ دی منگا ٹولو تا فہم دا قرآن او دا سنت نصیب کی اللہ دی زمنگ دا عقائد او دا اعمال و اصلاح پا قرآن و سنت بانی او کی اللہ دی دا قرآن او دا سنت پویا علم تعلیم پاغی بانی دا عمل توفیق زمنگ دا جن مشغل او گرزئی اللہ رب العزت دی زمنگ او ساسو دا پارا راہنما او گرزئی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت او هر کلا چراغل رسولنا استازی زمونگا لوتنا دلوت علیہ السلام سخا سی آبیم خفش پاغی وضاق بیم زرع او تنگ شوا پاغی باندی سینا وقال اوی لوط علیہ السلام هذا یوم عصیب دار سخت دا وجاءه قومه اوراغ اغتا قوم داغا یهرعونا جزغل ولشلل الی اغتا ومن قبلو او دمخنا كانوا اوغي يعملون السيئات چکولي عملنا ناكارا قال اوي لوط عليه السلام هؤلاء بناتي دعكورنو ساسوكي لنا زما هن اطهر لكم اغي پاکی دی تاسو لرا فاتقوا الله نیرو کید اللہ تعالی نا ولا تخزون او ما شرم ویما فی ضیفی ببارد ملمنو زما کے علیس منکم رجل الرشید آیا نشتے رے دتا سونا سوک سڑے عقل مند قالو ویل آئی لقد علمتا یقیننا پوئے تا مالنا چی نشتے دے منگلرا فی بناتی کا من حق بارد لنستا کے سکار و انکا لتعلم او یقیننت خامخا پوئے ما نرید پاغس جمنگ غوارو قال اویل لوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن کاش چوے مالرا پتا سبانی طاقت او آوی یامی پناہ حاصل کڑوے الہ رکن شدید یو قبیلی مضبوطی تا قالو اویدئی آلوتو اے لوتا قالو اویلا فرشتو یا لوتو اے لوتا انا رسول ربکا یکن المنگیو استازی دربستا لن یسلو الیکا دی ہرگز نشی رسیدل تاتا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بَسْرَوَانِ کا خپل کور والا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَيَوَيْسِ دَشْبِيكِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ او رستو دینگوری دتا سنا احدنا یوتن اِلَّا امْرَأَتَكَ اِلَاوَا دَخَدِسْتَانَ انہو یقیناً شاندار مصیب وا رسید ان کے دے آغیتا ما آغا عذاب اصابہما چی آغبا رسید ایتا انہم عیدہم الصبح یقیناً وحدا وعدید دی سبا دے علیس الصبح بقریب آیا ندے سبا نزدے فلما جا امرنا بسرکلا چراغے حکم دا عذاب زمونگا جعلنا اگرد و منگا غالیا پاس طرف داغی زمکیں سافلہ لاندی داغی وہم ترنا علیہ اراور المنگ پاغی باندی حجارتم من سجیل کانی دٹکرو مندود پر لپسی لگاتار مصومتنا نشاندار شوی عند ربکا پنیز دربستا وما ہیا او ندے دا ملکا من الظالمین ببعید دا ظالماننا سلری یا ندے دا عذاب دا ظالماننا سلری وَإِلَى مَدْيَنَ أَوْلِي گَلَوْ مُنْغَا مَدْيَن وَالَوْتَا أَخَاهُمْ شُعَيْبَ يَوْ عَزِيزَاءِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا يَا قَوْمِ إِذَمَا قَوْمَا عُبُدُ اللَّهِ عِبَادَتْ خَاصَّ اللَّهَ كَوَيْ مالکم نشتے دے تاسلرا من الہ غیرو سوکار ساز بید اللہ نا ولا تنقص المكيال او كمي مكوي بپیمانك والميزان او بطول كي اني اراكم بخير يقيننا زوين ما تاسو اسود حال واني اخاف عليكم او یقیناً زیاریگما پتا سو باندی عذاب یوم محیط دا عذاب دردی گیرون کی ویا قومی او ایزما کوما او فل مکیالا پوراور کوئی پیمانا والمیزانا او طول بالکست بین صاحب وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ او کم ورکوئی خلقو تا سیزن لاغئی وَلَا تَعَسَوْا فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ امخوارے گئی پا ملک فساد کا ان کی مخ کے آیتن کے واقعات ابراہیم علیہ السلام بیان شوا پدویم دعوا د سورت چ عالم الغیب یو اللہ تعالی دے بے دا اللہ نہ بلسوک بغیب نہ دے پویا وګورا ابراہیم علیہ السلام د خپل ملمنو د حال خبر نشو وی پرشته او راغلیو د انسانانو شکل کې نو هغه ته اندازو نه لګی زلا هغه ولسخې حلال کو پوخې کو دیتے کو د هغه مخې ته کې خود دارنگی فرشتی بغیبو نپویگی اغیی تا پتا نلگی دا چی ابراہیم علیہ السلام زمونگ دا پارا دا ملمستیا بندو بس کئی ابراہیم علیہ السلام بغیبو نپوی دا فرشتی نپوی دی دا ابراہیم علیہ السلام بی بی صاحبا چی اولیاء اللہ کے وا آغام پا غیبو نا پویدا چی دا ملمان سل راغلی دی ورپسے دویم واقعا ذکر کئی دا حضرت لوت علیہ السلام چی لوت علیہ السلام پا غیبو نا پویدا دا ملمانو دا حال خبر نشو نو چه ابراہیم علیہ السلام پا غیبو نپوئی گی لوت علیہ السلام نپوئی گی فرشتین نپوئی گی نو بل سوک دے چه اغا پا غیبو بانی پوشی معلوم داشوا چه پا غیبو بانی یو اللہ پوئی گی آغا فرشتے چه کمو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا زیر راوڑے ہو چی اللہ رب العزت در لبچے در کئی حضرت اسحاق علیہ السلام یادو دا آغی مهم او مشن داو چی آغی اللہ تعالی را لگلوی دلوت علیہ السلام دو قوم دا حلاکت دو پارا و ازمائش و امتحانو لوت علیہ السلام بانی یو طرف دا چی دنیا تا پتا ہو لگی چو گو را پیغمبران پا غیبو نپوئی گی دخپل ملمنو پا حال پو انشو او بل پلا امتحانو پا قوم دا لوت علیہ السلام بانی چی سنگا دا ہود علیہ السلام قوم د باران پہ انتظارو او اللہ رب العزت پہ درنی درنی وریزی روچت اکڑی نو آغیوی حازا عارضم ممترونا دا باور یزد پا مانی و باران رو ورائی آغی دا باران پا انتظارو عذاب پا اللہ تعالی پا داس شکل کے راوستو چه آغی یو خوش پیمی کیو چه دینا بگینی بارانو وریگی او پا آغی که چه کم خطرناک عذاب راغلی او پا آغی بانی قرآن دا آغی ذکر کئی دارنگی دلوت الاسلام کومم یو حوسناک کومو یو فحش کومو یو بی آیا و بد اخلاک و بی آیا کومو دا الکانو پسیبا گردی دل بے آیا و بے شرما بد اخلاقا بد کردارا بے آیا آغا فرشتے ام دا الکانو پا شکل کے راغ لے خیستا غیستا شکلنو یو شکلنو دا الکانو او دی پا دارا منڈ اکڑی را پوئی اکڑی دمرا بے آیا و بے شرم کومو چی ملمت نکتل ملمت چا سغر آغلیو دا آغا جامیتا دا آغا مخت نکتل بس آغای چی دنو شہوت بد اخلاقی بے آیای نمردی بمخا کرو و مندو مندو بانی راغلل فتح و دنو آچه دا اللہ زمونگ عذاب لرا لیگلی دی چه سنگ دو حود علیہ السلام کوم پا وریز بانی خوشحالی کولا او آد آغی دا عذاب باعث چوا دا سدی پا آغی پرشتو بانی خوشحالی کولا چه دا علکان دی او آغا اللہ دا آغی عذاب دا پارا را لیگلی وی لوط علیہ السلام تا پتہ نہ لگے دلے ولما جاءت رسلنا او ورکلا چراغل استاذی زمونگا لوطنا لوط علیہ السلام تا استاذی فرشتے فشکل انسانانو لا الکانو کے لوط علیہ السلام سخا چغی رالل او لوط علیہ السلام ولیدل نو غڑیر پریشان شو اللہ ویسی آبیم تنگ شو باغی باندی سی آبیم خفا شو باغی بانی پا ملمانو سو خفا کی گی او دی شم سڑی کاری آغا دا ملمستیا دا آغای دا وجنه نده خواب شوه آغا تا دا آغا کوم دا اخلاقی معیار پتا وا چی کم کوم دا اللہ آغا لگلو چی آغا یا بی حیا کومو دا آغای دا چا حیا وی زستر سکار نو ازا لم تستحی فبغل ما شئتا کله چې د حیا لاړه شي نو بیا چې دړه څه غواړي هغه کوئ کې حیا نه وه هغه بد اخلاقه کومو دا بی حیا سړی ګوره د بازار په میس کې به رواني او داسې قسم حرکات به کوي چې را خلک راته وګوري چې دی داسې کوي او حیاناک سړی چې هغه غریب د ګڼې مخ کې دا غخ پی عدلی بدلی شی حیائی بگی شرمی بگی او بے شرم او بے حیاء انسان چی وینو آغت ازان دا بے آئی او دا بے شرمی بکار بانی خخ کاری حیاء ناکا زنانا چی وی آغا پا لویا لارا بانی چیزی او ناری نو لاری یا ناسی نو داغی غریبانان اخپیان خلی او بی آیا خدا چیدن اغا اجره که گردی گی و دام خدا دا و آغام خدا را بد اخلاق او بد کرداری خزی اغید پردو نارینو سرا پر ڈرامو کی فلمونو کی گڑی گی و سرا کسما کسم د بے شرمی حرکات کئی انہیں آئے کہ حیا نی شرم نی گنا حیا نا کا خز چدا آغا دخل و ناری نو مخ کے بکور کی جگر بھی نخبے انخلی دا دا آغے دا حیا و جئی دا آغے دا آغا شرم و جئی چاہیا پکے نو دا بے شرم خلقو لود علیہ السلام تا پتا ہوا کہ بے شرم خلق دے بے حیا خلق دے بخبل حیا امسکار نیشتے دو بلچا پا امسکار نیشتے حالانکہ حیا چی دے نو دا دی ایمان جز دے زگا چی حیاناک انسان کی ایمان وی او ایماندار انسان کی حیا وی چی ایمان بکنی نو حیا چتن راشی حیا بکنی نو ایمان چتن راشی بعض خلق با بے حیائی او بے شرمی بد کرداری بانے با بے پردگی بانے ام چیدنو پاغی بانے فخر کئی دنیا تا زان چیدنو پا آغا حالت کی خی لود علیہ السلام دا آغای دا وجه نخپشو که زما دا ملمانو بیزتیو نشی وضاکا بیم ذرعن او تنگ شو پا آغای بانی سینا رڑی تنگ شو او سڑی دیر زیاد پریشان چو رڑی می تنگ شن رڑی سنگ تنگ شی زل تنگی گی خفگان راشی پریشانی راشی زل بوج راشی دغی تڑ تنگی دلوائی دغا حدیث کے جرازی چی مڑوے آغا بانے کبر را جوخ شی آغا دا سی ماسوسی لگا چی دا آغا پختی یو بلکی ورشی پختی تنگی شی رڑے تنگ شی بوج پی راشی اندیائی سخ دا تین مراد دے رتانگی دل و پریشانک دل تین مراد دے عالم برزخ کی دا آکار مڑی سرکی گی اغیر محسوسی دا سے دا کبر خوچی دینو دا دا سے نکی گی پہ دا دا سے کی دین ٹول کبرون بروانو کبرون تاو گو را ہر یو کبر جس پڑنی دا آغیر لاحد برابری خدا دا آغی عالم برزخ خبر دا اغمل دا سی مکمل زان دا حالت کے محسوسی جماس را دا عمل روان دے اللہ دے امان را کی اللہ دے منگو ساتی وقال اوی اللوت علیہ السلام اہذا یوم عصیب چی دا رز سخت دا دا دیر سخت رز دا چه سره وی بی وسا و داغه ده ملمه بیزتی کی گین دا دیر لویا ده تکلیف خبره دا چه سره بی وسا وی او اغس کوله نشی و داغه اولان دی داغه ده ملمه بیزتی وشی دا دیر ده سختی خبره دا زکر آغوی آزا یوم عصیب دا ولی پیغمبر که غیرتی غیرتی وی او غیرتی انسان چه دے اغا پا خپل ملما بانی خفا کی گی کام دا جی پتا ہو لگی دلا چلوت علیہ السلام دا اغا ملمانی را غلی دے او خیستا علکان دی او دیر بے حیاء خلکو چلو میں بندہ علی نو خلیل دا سی الفاد رازی و جاہو قومو او را غیغتا کم دا اغا یهرعون الیه یهرعون زغلول شل تا بوئی چاوال پسی لور را غستر بی غیرات و پسی اوغا پلا مندی وی ای خپل شاہوت پا مخا کرو داستی بی غیرات خلقو داستی بد اخلاق و بی حیاء خلقو یهرعون الیه چیز غلول شو آغدا شہوت پا مخا کرلی ادا سے بے حیاء او امن قبلو اصدار لنبی رزنو دمخ کے نا دمخ کے نا دا کم بد کردارو پدیم مرض اختو او امن قبلو او ردینا پا خوا دمخ کے نا کانو یعملون سیئات کانو یعملون دا چی دنو استمرار مانا دا پگی او امی شر دی دا کارو دا سی کول دار دی عملو امی شر دی دا عملو کانو دی عملون سیئات چکولی عملون ناکارا دا ناکارا عملون دی دا مخ کنا کول دا غیر زینا نوا دا مخ کنا دا بیماران پا دا مرز اختو تول دا لگان ما ویسیانو بے غیرتا کانو یا عملون سیاد دلود علیہ السلام دے کوم خبر جرا جی زمان دا بلکل لما سگرد ورد شی مشرک و مشرک دے باز دا شرک جیوی دا کنا ای خدا کار نکو کنا دا پیغمبر دا ملمہ بیزدی نکولا سر دینا غصو وشتے وجے کو بیزدی خوالا نکولا کنا د نبی علیہ السلام د کور نه غیر چا پیر اپراتو هغه وی پیغمبر د کور کې دی کور ته ول سر نو چتو زکه دای خپل بی عزتی ګڼله چې زمونږ یو عزیز دی زمونږ ارور دی زمونږ ترزوی دی نو کور ته ورپسې نه دلله دا حیا پکې وا دا غیرت پکې وو مرګ ته ول ناسو او دو کور بی عزتی والا نکولا کور تا والا نتلل چی دے با دو کور نروزی نام لاؤ پی کهو دا غیرت پا کهو نور حد دا رجی دشمنانو دو پیغمبر دوینه خود دا کاری نکو دا دی کم چی سکول بی غیرتو پا خوان اللہ ویدی دا سکول لود علیہ السلام چراغ دیدی او قتل اوی دا زمان ملمانی دی ظالمانو سم لیدلی یا کنا قالو لوط علیہ السلام یا قوم ازما قوما هاولائی بناتی دا زما لونا اونا اتار لکم دی پاکی دی دا سولارا دا سمانا دا دا پیغمبر عمرہ غیرتی انسان پو دنیا کے نہ پیدا کی گئے ناغبا سوی جی ری ازما خود ولونا وی غریبانا دی بعضی علماء مبصرینو تاویل کردوی چی دی سر چی دنو نکاو کئی تاسو لجائز دی او دلونا وی نا تولو خلکو دا پار آغا سنگا چی دنو بس که دیشوی او دلونا وی دا آغا تولو خلکوی سر نکا کولش آغا خواتوی هن اتحرو لکم دی تاسو لپای جی دنو تولو لائی دیس سمے جڑے گی اوکتوں ہے شیرا وہ یار وہ ادا گئی کہ ادو کا سان چون ہم مشران ادا گئی کی عادت کو نو ادا یا مشران ہوتا ہے والا سر یا سب ہوائے سب انوائے سمے جائیں گے دا سے پہ غیرت و لشین و پیغمبر لور وار گئی دا سے بے آیا و بد اخلاق و بد کردار و پیغمبر لور وار گئی چرا شدی دوالا و رضای کم دا نور بزی نه نه پیغمبر دو امت پلاری تا حق کافر یا که مسلمانانی آو تا وی ها اولائی دا استاسو کرنو که زنانا بنا دی زمالونا دی دا ولی ودو داسی وی چکدائی که لنگ غیرت پیدا شو چه گورا دی زمونگا کور کے آتور سر زمون چی دی اگر دیخ پلی لونا گرنی امونگ رازون در ملمانو بھی زیسی کو چدائی کے لونے کا سق غیرت اولا شپ کے پیدا شو چکور دا دی زمون بارا کیسا سوچ کے یو دا مونگ سکو خو بے حیاء خو بے حیاء بے حیا کو بے حیائی داغ پے خبر و بانی د گنجائی ہوئی پتے پیتے مو پلانس سو دئی پدے خبر و بانے سو اے پدے بانے کی غیرت نہ پیدا کیے گا وے ہا اولا بنا دی دا کورنو سازو کے زنانا سما جڑا تارو رقم اگئی پا کی دی تاسو لرا ساسو زنانا چی دی پت کلان دا اللہ نا یری گئی خدا نو یری گئی تو خدا ہی لوا لی ولا تخزونی فی ضیفی او ما رسوا کوئی ما مشرم وئی ما زما دا مل منو بارا کی زڑے بالکل سوی دے والا خزال مانو بالکل لے والا بالکل لوخڑا کڑے دے وقت کے او انتہائی د بے وسی خبریں گئی حد دا وے ظالمانو زما د مل منو بے زتی مو کوئی ماں والے شرم ہوئی بیا ہوتا وہی علیہ سمن کم رجل رشید آیا نشتے ریرتا سنا سو سڑے عقل مند ود سڑی در کے رشتے ہو کنا چرد جی سر کے مذغبی سے سڑی تو وہ انسانیت بگے سپختو غیرت بگے اپدے بانی پوئی گی شیر دا دمل مانے دی دومرا سوکھ چیتن چیتا پویا سڑے در کی نیچتے سڑو الیس منکم رجل رشید آیا نیچتے دے دتا سونا سوکھ سڑے عقل مند پویا سوکھ پویا سڑے در کی نیچتے چلک درتا او آئی لگا زمون پختانے چی تاسے موقع لو چیت سڑی سے در کشتے ہو کنا چتا پویا سڑے در کشتے وے او کنشتے ٹول وے چے دنو زناور یئی بے حیا خنزیران یئی خنزیر بے حیا شیر بد اخلاق شیر بے حیا شیر یا خنزیر تمرا پلیت ہو رہے اغب بے غیرت ہے اسے کہا تمرا پلیت ہے بے غیرت ہو دو وجنا علیس منکم رجل رشید دائی جواب ہو گورا دائی جواب قالوا يا غي لقد علمت يقينا فويت ما لنا في بناتك من حق هذا يخبطنا يزمون دي خبر سر سكار نيشتي ده بهاي انساني ده بالاخلاق انسان ده شيدنو ده كور دير كمزي سر چین پر دیرا کے اوپر بیٹک کی پروتی دس کے خلق دس سو گوری گا نا بی بخور تو ڈیر کم سی یوں خدا سے خلق کی چداغے غریب کور کے داد سو کوی نہ چداغ خیال و سادی گور کے نو آغا دیراؤ بیٹک کی پروتی نو کور نہ ڈوڑی راضی آگا تو خپل آیاد ہو جن نزی تو خلق دا سی ویشی آغای که دام مرز دن نشوی نو آغای نکور پا دی آب و جراو بیتکی پرو دی دا چر دار دا سی رنزوران و بیماران و خلقو کار دام دا سی خلقو کور پی پا دی ہو دلارو کو سو دو جراو بیتو کشیو دا سی ہو زکی وی لکد علم تا یقینا نا پویا تو مالنا چنشت دے منگلرا فی بنا تامل حکین دلو سا سرا سڑو کار جا کی بھی سمگا دلچسپی نشتے کا نام تا تو یہ پتا رہنا مت پوئے زمنگ معاشرے زمنگ حال نہ خبر ہے نا معاشرہ کے پاس ہے کہ رکھا زمنگ ریکارڈ دے تبھی معلوم دے نا ہاں دا سی ہو یو الگ پدارا بانے تو دا سے روان ہوا بولے تو یہ پلانی آگا پلانے کا یہ کم کار منہ کو بلا کارو نہ کری تو کم ہو جا دے آگا تو مالا سیو کہ تو میں بیا ہوتا نہ ہوئے وہ بھی دکھ ہوئے بالکل حد خوز ہو جائے ہاتھ ہی خوز ہو لے سلح اس لیے لی جائے او کم د بی غیرت او کاریا دی مو خو یو دوا کار نه لیکړي بی غیرت ډیر کارونه کړی تا دا وی ما ولې تا دا پته راي ما جاو سره سره لګي دا بی غیرت او بی غیرت ای دا وسوګور هغه وی تا دا پته راي زمون دی کې دلچسپی نشته زنانو ګورون ته خو نه زوی مونږ خپل ګورون ته و الا قال تعلم او یقینا ته خام خابو یې حالت ما نرید فاغسا چی مونگی غوالو مونگی جسا غوالو ایدادا پتا او کورا حد نده حد نده ده بی آیایی ده بد اخلاقی مونگی جسا صدر آغلی و دادا پتا رانو مونگی جسا صدر آغلی خبری که نسیتون را بکی ده وزایی که لوت علیہ السلام انتہائی افسوس کا کالو اے لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن کاش وے مال را پتا سبانی ستا کا تو چے ارے درے میں دلروانے کڑے وے کاش چے زما لاس کے استاسو کے مقابلہ کی طاقت وے اس کاش وے چے ما کے طاقت دا اس وقت بالکل حد او خوز ہوگا او او آوی لا رکن شدید یا چی پناہ سے لکڑوے ما دیو قبیلے مضبوطی دا کاش یو مضبوط قبیلے سر زما تعلق وے او آغا قبیلہ میں در باندے را چولے وے او سرونہ میں در نغس کڑے وے سوالو کا اللہ نا الانگے د ډیر لوی کور نه سړیو او مسافرو کا نا شام د جه حضرت ابراہیم علیہ السلام را غیدا د ابراہیم علیہ السلام را ورو او دی علاقے دا او دی قوم تا اللہ راو لے گا مسافرو دل تکی نو پردی ملک کے سڑے کر زورو ڈے زورو نی پردی ملک کے کمزور ہی کا نا سوکی نا کا نا سڑے کو مضبوطی کے پخپل ٹبر و خاندان او قبیلہ بانے اللہ نے سوال کو یا اللہ پیغمبر شرا لے گی اللہ مضبوط خاندان کرا لے گا سمر پیغمبران چراغلی بیا دغی ریکارڈ گورا چدا اللہ کے پزوراور قوم کے اللہ بیا پیغمبر را لے گلے نبی علیہ السلام تو گورا یو بنی ہاشم چاہے جواب کو لے شم زورور قوم کیو او چکلا دین د داس یا خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دنیا کے خورشے دے اچھے کمزور ہے سڑے دین زکی نوغا دین زان سر کمزور ہے اگر چھے زورور سڑے جو ما تراشی استازہ تا سخبر ہے کہ یار دیو یار جی یار جی بس مونگا سوی جی خو بس مونگا سوی لشو جی او چی کل لون دے که تکڑا سڑے سخ بلے که وی ولی تا پدنی چی سوام تنی خبر نتا پدی جزی یو خبر کم دے رہا تا دعا کئی کتا سپیڑا اور کم دے سوگ رہا کئی دا خو چی دنو اللہ چی کلا دا سی زائی دین رسول دنو بیا دین خور شوئے پدی علاقہ کیوں گورا چکلا آئے خلق و سغدین و شاغی پہ خیٹ اثر اولا نو آگئی دین سر سام علی گڑی دین رو کڑے نو و چکلا آگا چال لاس لالاڑ شاغا موڑو مستچلو شبیا کم دا خبر لالا الحمدللہ حدا خو چکلا دا سی زائتا لڑشی بل تا ویلشی که دا سی نا دا سی یو سورا زکی گی و مرغوز یو کسو ویز جمعات لزای وارکم ویزی جسم لزای وارکم دوم رو بوسی رتا سوالی ما تیو کشر و ما تیو ویر جی ما زروار جا ما سم لزای وارکم وی دوم را نرالم واسرا ما تیو دوم لزای وارکم مرغوز کی وی آو آو بریدی تاو کڑی نو ما و دوی مایدا بس سنگ ورگی ما تو ایتابو جی کمزای اقلی نو که تاسی وقف گوی نو منگ بیم زبیم وقف کن نو مای که تین نو وقف کنی دا تاسلو جیز جمعات لزیوار کن نو ما تو اینکان دا سی خونه دا که تین نو وقف که سبالا بی کستارو سو واری آقا بی جوای مای خواه مای لکتا دا مرغو سڑه یو زد کلاباتیم الزبا با که سوام او تبا دا مرغوز نرازی نما با منا که دا تبا ما رازی نما با منا که استا با ما سر اکار دی دو با که آغا سوام جسو قرآن ویلی او جستا آغا نکم آئی دا کبر نرا پاسی ما با زراشی نما نشیم نگو ویزا زی نو اکب کم میزا زماستا زمکان لبا کار آکم کس چه آغا اشتام لیکلو والاو نو ما ته وی دا خرج تور پر سراغلې وی ما وته وی ولی وی نه ته غره ته وی لکه پردی کلی کوم ملکی کای ما دې به خپل کلی کنه کای مهمل پردی کسی دا ما دې ساو دې کلی کې درس نو کوم دې اورینا مستا کلی کې زمانه ملکی به ما قران باندې شي کول از ما په کلی کې بوله کای سخیرات دې اسې ټوکی دې ما ردا ډو ما ته ضرورت نشته رز زما کې د دې ځای کې به جو ما جوړم دا چې کله دې خلکو درې دا وې چې او جی او خجی او ټیک دې جی دې خو راضیه په سټ دې سوريږي دې بیا ست دین مانی دا قران او دا دین به بری خلکو سپکې نه ها د مشر عزت او احترام دا په خپل ځای د کشر سرامین او شفقت دا په خپل ځای خو د دین په معاملې کې دې اوسړي تانېداري نه منل دا دین اللہ تعالی کمزوری کول نظر آلے گلے دا خل یظہرہ علی الدین کلہ دل آلے گلے رے چھ پٹول دین غالب کی دین نبانے دا رے چھ پٹول دین نبانے کمزور کی چھ ہر سڑے برازی او زان بہ پیدا پاسا کئی نہ نہ دین بہ پاسا کئی پخال کو یہ بہ کمزور کے نہ بچاوانے اچھ خپل کمزور نو دین بہ کمزور کے پخال کو نو پختانہ مطل کئی وی غریب خدای کرو خدا داغا چا کرے آنو بیا بچی دنو ٹک دے خدای غریب پیدا کرے دین معاملہ کے بعد دو بی غیرتوں مظاہرہ نکے دے دین بول با بالا کے دا سوانی کار بکے دا اللہ تعالی را دین او کار دے دا اخلاق و معاملہ کوا بد اخلاقی ما کوا دو بد اخلاقی نو کار نالے اخلاق با کلی چلے اللہ رب العزت فرمائی لوط علیہ السلام و دوی کاش زما تعلق دیو مضبوط قبیلی سره و مارا دا چل خوالے گا اسا اکا پختانا و ایروان خلپ سوک سمیگی کالو وی آئی فرشتو دا سکتل لوط علیہ السلام دا چه اوہو دیر ازار شوی را مخامخ شو دا جبریل اسلام ما تا گورا کالو یا غی یا لوتو اے لوتا انا رسول ربکا یکیننا منگیو استازی دربستا لن یسلو الیکا دی هرگز نشی رسیدل تاتا ایچی ضرور را چی بیا خبر شان چلشی سوابئی نہ گاڑی کے زور شو ماغا مارے دو روپئے کرایا ہوا ٹوپئی تھا یہ کسرا سردا سے نہ سو زان نے سادر تو کڑو آ کنڈکٹر تو وہی کا کار رہا کا کنا دو روپئے را کا غوط یا لکپ باجا کی کزے گا ماں روپئے میں در ہزار کڑا بس سکے وہی نہ بیا خوش چنو نہ گو تو وہی یس رڑے تو سکے و چه دیر تانگ کن آقا دا سیاسادر لگو چل کن دا فی کتش پیلیخ کارش شو دا مشینه چه دا سیو کتل وی خل علا که نوی ما اولی وی دا که کان وی لالا که آقا دا سی ما تاو کتل وی خان دلی مگو را کتی جی دا دا غولی دا ما خوی زان دیر پت کلو خوی آقا نپری خودم و تیو در که دا کزیگم وی نه لالا کزیگی بانا خیر دا توپی کی کز شا ما و تا این مای داشت پیلی چووی نکنه در سرین در سادم و باسی مای سادم در سرین نوست انسان خو مای قدر دی نکی کنه در دیش پیلی قدر که سر مائدہ ستا سوحال لے سڑو دے دم رخ کل انسان قدر رے نکو از مائدی اس پا نکدر کے دا حال لے زورور راغے جبریل اسلام راغے اوائے پریدہ تو ایلائی اسیلو ایلائی کا تی ہیر گے دا نشیر اسیدل تاتا اس والا مخون وچی دا دی دا وزر رازے کا وچی شڑا کے دوی استو نو مخونی والا روان کل مخونی والا بالکل روان کل بیا پہچان نہ کے چیزا پہ کم کاکاؤ پہچان بیا نہ کے مفسرین ذکر کئی مخونی والا روان کل دے پوزا خلو سرگی عرصے والے اوکل دا سے فاسرے بے آلے کا روان کا خپل خاندان دی بس درونا ہی وسرا اخذ خم کا پیرا ہوا اغدا پتن ہوا منافق ہوا من ولا يلتفت منكم احد او پشادن گوری یوتن دتا سنا دتا سنا یوتن بالکل پیو دو دلا کے نا تا کو علاوہ خدستان خزب جکم دنو پاتی اگر نشی دے سرا داغیخ پہ باقی لی اگر نشید لے کافر ادا دا پیغمبر پہ وسیلہ نہ بچ کی گیس انہو یقیناً شاندہ دے مصیب وا تسید ان کے دے غیتا ما صابہم آغا عذاب چی رسید ان کے دے دیتا دغا عذاب بانے بدام تباہ کی گی لوت علیہ السلام بے سوخ آغی و تبین لموعدہم الصبح یقیناً وحد و دیر دی سبا دے سبا وی جی سار را خیجی کنا بس وی دی بچی کمدن بمبت ای گز گمبت پی آغوی و سبا سہر آغوی وی علیس صبح بی قریب آیا ندے سبا نزدے ولی نزدے ندے آغوی جی زوام کی اسے کیمو کی کہ وقت پہ وہ نڑائی بالکل غریب جگم نو دا سکڑا ہو نو چکل اللہ عذاب را لے نو سنگا شبیا فلما جا امرنا بس ہر کلا چرا گے حکم دا عذاب زمونگا جعلنا غالیا اگر دو منگا پاس طرف دا گے سات لالان دی جبریل اسلام جدا سے وزر را رم کو او دا زمکی والا اوچه تکڑا پا بره بودلا بودلا بودلا او چه راو تکڑا پی کنه داسته دا پیرا شوٹی را روانه پکا دا مچه کتی او دا زمکا بیا دازه کڑا او دا ستونی والا بلکل روان کل تس نسی کل داری داری والا روان کلی داسی عذاب دا اللہ تعالی داسی انجا اس کی تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخ انتقام اس کا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا اَرَوَرُو مُنگَا پَاغِي بَانْدِ حِجَارَةً مِّن سِجِّل کانی دی ٹکرو ٹگریز کا تیری کنا منزود پر لپسیدہ دی پشیبو شیبو پیرا روانو مصومتن عند ربک نشاندار کڑی شوی مفسرین ذکر کئی چی پا ہر کانی باند یو کافر نمو اس یوم آغا چی دنو مردار پراتو و دا پاس پیغم را ویشتل اگسیا اکڑل مصومتن عند ربک نشاندار کڑی شوی پا نیز در افستا وما هي من الظالمين ببعيد او نو ندي دا عذاب دا ظالمانو ناس لري دا سدوم دا علاقه دا قريش ظالمان چه پا دا علاقه زي دا علاقه خود اين دوم را لري ندا یا نو دا عذاب دا ظالمانو ناس لري خواه هو تا بالکل دي هو تا ذان مکمل نزده کرو کنا لوت علیہ السلام تے خپل ملمنو پتہ نہ وجدا فرشتي گندمرا بیڑا سلا تانگی دا خو پتہ وتا نہ وجدا فرشتي دی ورپسے بیا بل واقعیت ذکر کئی دا متعلق دا دلنبنی داوی سرا العبادت للہ وحدہ و الی مدینا علی گرہ منگا مدین والاوتا اخاہم شعیبا یو عزیز داغی شعیب علیہ السلام یو مسئلہ آگئی کی دے شرک و مشرکانو نو قالو اے شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ اے قوم زمان عبادت خاص دا اللہ کوئی یکی وادی دے اللہ عبادت کوئی زکا چھے ما لکم من الہین غیرو آنشت دے تاسو لرا سوک اللہ لائق دے عبادت کارساز بید اللہ نا بل سوکشتے دے نا دو بل چا عبادت بولے کوئی بل مرض و آغائی کے دو بدیانتی زکا مدیان آغا زمانہ کے بین الاقوامی مارکیٹو دنیا نا بخلق را دل دل تکے نو آغائی کے روانے پیدا شو نو حضرت شعیب علیہ السلام توائی وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ او ما کم ہوئی پیمانا کے کمی مکوئی وَالْمِيزَانَ او طول پیمانا او طول کے کمی مکوئی روانے مکوئی لکا سنگ جی زمون خلقوں کے پیدا شو اسے پکیشتے یہو دونے دی